Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Was dat met CK, The Golden Age uit 2002. En daarvoor Tracy Chapman en Baby, Can I Hold You. Ons eerste onderwerp. De operadagen in Rotterdam zijn het toneel voor een muziek-theatraal parcours gecreëerd in en over de voormalige quarantaine-inrichting bij Heiplaat. Wat dat allemaal inhoudt, hoor je van Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Tobias Kokkelmans. Tobias, welkom. Dank. Je zit in de toneelwereld, dramaturg ben je van de operadagen in Rotterdam. Klopt. Dan kan je hier makkelijk zitten, want je hebt niks te doen. Nou, we houden onszelf gelukkig bezig. We zijn een festival inderdaad, Operadagen Rotterdam. Dat is een festival voor allerlei vormen van muziektheater. Mm-hmm. Eigenlijk een traditionele opera kom je daar weinig tegen. Maar wel allerlei vormen van theater waar de menselijke zangstem het middelpunt is. Ja, ja, maar het heet wel opera om het herkenbaar te maken? Ja, we werken wel met die operatraditie natuurlijk. Okay, en we breken er ook een beetje uit. Ja. Letterlijk. En dan nu een traditie op een heel ander vlak. Want je gaat een quarantaine-inrichting gebruiken als performance, toneel. Hoe moet ik dat zien? Dan moeten we eerst even zeggen, quarantaine, dat woord kennen we op het moment heel goed. Ja. Maar het is al heel oud, hè, dat gebouw. Gebouwen. Ja, het gaat om een voor veel mensen wel bekend, maar lang niet voor iedereen hier in de regio. Echt aan de overkant van Schiedam, aan de andere kant bij de Waalhaven, of eigenlijk bij het RDM-gebied Heiplaat, ja, is een eiland. En dat heet de voormalige quarantaine-inrichting beneden Heiplaat. Het is een heel bijzondere locatie. Het was gebouwd in de jaren 30 als een plek waar zeelui van heinde en verre naartoe konden als ze bijvoorbeeld een tropische ziekte onder de leden hadden. Ja, ja, dan werden ze in quarantaine geplaatst, zoals dat heet. Klopt. Ja. En nu gaan we dus een voorstelling maken daar in dat gebied. Dat wordt helemaal op anderhalve meter protocol, zou je kunnen zeggen. Je gaat ervan uit dat dat gebeurt binnen de coronatijd nog. Ja, zeker. We zijn van plan om die voorstelling te spelen van 10 tot en met 16 mei. Maar hoe gebruik je dan die ruimte? Het is heel groot, heb ik begrepen. Het zijn meerdere gebouwen, ook buitenruimtes. Ja. Klopt. Wat we gaan doen is dat we vanaf de Erasmusbrug met boten telkens groepjes publiek daar naartoe brengen. Okay. Dus stelt u zich voor een groepje van 20 mensen telkens. Die komen aan op het eiland en die maken dan een wandeltocht. En op verschillende plekken in dat eiland, bij die gebouwen die daarbij horen, zijn optredens, zijn verhalen. En word je meegenomen in de geschiedenis van hoe mensen weerstand boden, elkaar moed inspraken bij al die verschillende pandemieën en epidemieën. Want deze COVID-19 is lang niet de eerste die we getrotseerd hebben. Nee, het is ook niet voor niets gebouwd toen de tijd. Het is bijna niet gebruikt, zei je al, voor het doel waarvoor het was. Maar toch wel heeft het met de tijd van nu te maken. Want ook in quarantaine zijn mensen nu ook. Zeker, dus ja, we geloven er wel heel erg in dat je kan leren van de geschiedenis en kan leren van verhalen die ook bijvoorbeeld de tyfusepidemie destijds hebben meegemaakt, dat daar lessen uit te trekken zijn en ook troost uit te halen valt. Ja. In mei gaat het allemaal gebeuren. Moet het gaan gebeuren als het goed is? Kunnen mensen al iets ergens vinden wat jullie gaan doen, wat jullie plannen zijn? Ja, zonder het plot te verraden, denk ik. Ik wil graag een oproep plaatsen als mensen mensen kennen of zelf ervaringen hebben rondom het quarantaine inrichting. Dat ze mensen nog kennen van heel lang geleden, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog, die de tyfusepidemie hebben meegemaakt. Wij zijn op zoek naar die verhalen. De mooiste verhalen willen we heel graag een mooi plekje geven in de voorstelling. Kent u nou mensen of heeft u zelf nog herinneringen aan die plek? Dan kunt u een mail sturen naar info@operadagenrotterdam.nl. Een quarantaine-inrichting op de Heiplaat gaat gebruikt worden als een performance-voorstelling eigenlijk in mei. Als mensen meer willen weten, op de website staat ook iets? Ja, dus operadagenrotterdam.nl. Dat komt eigenlijk vanaf maart online. Maar een mailtje met een verhaal kan dus naar info@operadagenrotterdam.nl. Ja, die willen jullie nu al hebben natuurlijk om dat in de voorstelling te kunnen verwerken. Inderdaad. Ja, duidelijk. Tobias Kokkelmans, dramaturg van het festival Operadagen Rotterdam. En nu bezig met de quarantaine-inrichting op Heiplaat. Dank voor het gesprek. Dank. Heel veel succes met het vervolg. En dank tijdens de voorstelling, toi toi toi. Par hasard,

love, it's all built upon. Here is your cross, your nails and your heel. And here is the love that lifts where it will. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Leonard Cohen en Sharon Robinson in Here It Is. En daarvoor Dave, uit Nederland, maar in het Frans. Esse par hasard. Zometeen, het inburgeringsbeleid gaat op de schop. Maar eerst is hier Steeler's Wheel. Late again. When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. Get back, I know you say you've been away too long. I wonder why I stay when everybody's gone. There's always something there that keeps me hanging on. ...1973 alweer, Steeler's Wheel en Late Again. Inburgeren vindt vanaf begin dit jaar in ons land meer in de praktijk plaats... ...zoals ontmoetingen met Nederlanders en werkervaring opdoen. Herman de Bruin. Het inburgeringsbeleid gaat op de schop... ...en hoe kan ik daar beter over vragen aan Jesse Nigon... ...die namens het vluchtelingenwerk hier in de studio is. Hi. Jesse, welkom. Hey, dankjewel. Ja... Het inburgeringsbeleid, dat is er in Nederland natuurlijk. Je moet zorgen dat je Nederlander wordt. Dat heb je zelf ook ervaren, neem ik aan. Ja. Want jij bent ook van andere afkomst. Ja. Dat ziet de luisteraar niet, maar je komt uit... Trinidad en Tobago. Oh. Ja, Caribisch eiland. Caribische gebied. Ja. Dan is het wel koud hier in Nederland. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, je hebt het goed doorstaan. En je bent zelfs bezig om andere mensen te helpen om weer Nederlander te worden. Maar het inburgeringsbeleid, dat gaat anders worden. Wat gaat er veranderen? Kan je daar kort iets over zeggen? Ja. In het kort. Nu kun je wel zelf bepalen welke school wil je gaan. Dus mensen, bijvoorbeeld als je in Rotterdam woont, kun je een school uit Rotterdam kiezen. Mm. Maar dat gaat veranderen. De gemeente gaat bepalen waar en welke school moet je dan les volgen. Oh, dus dat zou veranderen. Betekenen dat je in Rotterdam zit en een school verder weg moet gaan doen? Nou, in de praktijk uitwerkt heb ik ook niet een idee van. Maar misschien, het is net begonnen, dus het is maar de vraag hoe dat dan gaat. Ja, nou, ik weet het ook zelf niet. Want voor mij, mijn school was eigenlijk 10 minuten lopende van mijn huis. Ja. Dus dat was heel makkelijk voor mij. Maar nu, als ik naar een school moet gaan, waardoor de gemeente heeft gekozen, dat... En ik moet een trein of een metro pakken. Ja, dat kost geld. Dus ik weet niet hoe dat gaat. Maar de gemeente gaat zich er meer mee bezighouden. Dat ja, denk ik wel. Ik denk dat als ze zo'n verandering gaat nemen, dan moet ze dan ervoor zorgen dat de vluchteling of de statushouder kan wel naar de school. Zo. Ja. Dus. En het is ook nog zo dat die inburgering straks meer praktijkgericht wordt. Ja. En dat is misschien wel erg handig, want mensen die niet met Nederlanders in aanraking komen, ja, die hebben moeite met de taal, denk ik. Met de taal, ja, precies. Ja. Precies. Heb je dat zelf ook ervaren zo? Nou... Want jij spreekt, laten we het maar even zeggen, heel goed Nederlands in de korte tijd, de relatief korte tijd dat je hier bent. Ja, nou, ik denk dat... Ja, ik ben naar de universiteit geweest... Dus ik heb een hoog opleiding gevolgd. En ik denk dat is een soort van voordeel voor mij. Maar mensen die eigenlijk nooit naar school is geweest, dat zou heel moeilijk kunnen zijn. Ja, dus we hebben heel veel hulp nodig om mensen te helpen gewoon. En die praktijk en werkervaring zou daarbij kunnen helpen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want heb je dat zelf ook ervaren? Dat door meer met Nederlanders te praten je de taal beter machtig wordt? Precies. Het is nu 1 jaar sinds dat ik echt voor een tafel zat om Nederlands te studeren. Yeah. Dus ik heb meer woorden en mijn woordenschat is uitgebreid door gewoon gesprekken met mensen. Ja. Met vrienden en zo, Nederlanders. Praktijk. Dat leer je niet uit een boekje. Nee, precies. Dat is zo. Alle uitdrukkingen en zo, dat leer je helemaal niet uit. Ja. Jij werkt bij je vluchtelingenwerk. Klopt. Ja. Gaan er daar nog dingen veranderen doordat dat beleid gaat veranderen en meer naar gemeenten toe gaat? Of kan je dat nog moeilijk inschatten? Nou, wat ik kan zeggen is dat er zijn zoveel scholen in de gemeenten. Hè, dat als je jouw pakket, wat je biedt aan de cursisten, wat je biedt aan de toekomstige cursisten, als het niet voldoende aan de eisen van de gemeente, dan is er wel een mogelijkheid dat jouw school niet gekozen wordt. Mensen wat meer willen weten over vluchtelingenwerk en over alles wat er is, even naar de website. Even naar de website. Google, vluchtelingenwerk, Nederlands. Daar kom je het altijd terecht. Precies. Ja. Fijn om dat allemaal weer te horen van je. En je blijft gewoon mensen helpen bij het vluchtelingenwerk. Inderdaad. Maakt niet uit of ik bij vluchtelingenwerk werk. Of de gemeente het gaat doen of dat iemand anders het doet. Jij gaat gewoon de mensen helpen. Precies. Dat is het belangrijkste. Ja. Jesse Nigam, namens Vluchtelingenwerk over de inburgeringsbeleid van Nederland wat op de schop gaat. Dank voor het gesprek. Er was geen eind en geen begin toen Aeneas werd geboren. En nu ik aan het zoeken ben, slaan de klokken in de toren. niet wil horen van een eindeloze reis. Een man veegt scherven bij elkaar en metselt zerken in de grond. Ik wandel door dit doodsgevaar omdat ons huis hier vroeger stond. Maar ik ben vreemd en ongezond op een eindeloze reis. Ik kom misschien aan een station door schele bedelaars verwacht. De laatste trein ontmoet de zon, de avond valt angstwekkend zacht. En ik ben vreemd en zonder kracht op een eindeloze reis. En als ik vraag waar ik nu ben, staren mensen achter kragen. Naar de straat ver weg van hen, niemand antwoordt op mijn vragen. Want ik ben vreemd en al vele dagen op een eindeloze Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. From the gracious day. Annie Lennox en No More I Love Yous. En daarvoor Boudewijn de Groot uit 1968 met Aeneas Nu. Zometeen, wie is Auke de Vries? Maar eerst met Berninger. Where are you? You said you'd be here by now. You said you'd be here any minute. Swear to God, I've never been so burned out. Gonna lose it any minute. Wake me, take me out of town to the end of any road that you wanna go down. Make me listen all the way to the end of any road. Yes, I know everyone's in this alone. We gotta leave here any minute. Swear to God, is this how you thought it turned out? Gonna lose me any minute. Wake me, take me out of town to the end of any road that you wanna go down. Listen all the way to the end of any road. Because I don't know how to be here without you. I don't know how to go on. Because I don't know how to be here without you. Take Me Out of Town van Matt Berninger was dat. Hij is het technische brein achter de ontwikkeling van duurzame technologie. Zijn naam Auke de Vries en Herman de Bruin praat met hem. Auke, welkom. Dankjewel. Student geweest aan de TU Delft. Zeker. En nu bezig met een bedrijf. Ja. Ja, een start-up. Dus een bedrijf uit niets begonnen. Ja. Ja. Spannend. Ja, heel spannend. Zeker die beginfase dat je echt nog met z'n tweeën in een, in ons geval niet per se een zolderkamertje, maar op een kamertje zit met je idee in de hoop dat het uiteindelijk iets gaat worden. Ja, Maar waar begint dat dan? Begin je met een idee? Hoe werkt dat dan in de praktijk? Ja, het begon bij ons iets anders. Wij, Sander en ik, wisten in de laatste fase van onze master allebei wat we wel dat we wilden ondernemen, dat we iets voor onszelf wilden doen. Dus wij zijn eigenlijk andersom. We zijn gaan zitten om ideeën te bedenken. En op een gegeven moment hadden we een aantal ideeën, een paar hele slechte en een paar iets betere. Ja. En die hebben we een aantal hebben we er onderzocht. En deze, zeg maar, zowel onderzocht qua markt als qua techniek. Ja. En bij deze was dat allebei positief. Maar vooral vonden we dit gewoon een heel leuk idee, omdat het heel dicht bij onze persoonlijke interesse lag. Dus toen zijn we verder gaan kijken of we dat konden ontwikkelen. Het is het bedrijf De Warmte en het wint warmte, om het kort te zeggen, uit afvalwater. Ja. Ja, daar komt het op neer. Heb je dan nog de TU Delft, want daar studeerde je, gebruikt om dat idee te vervolmaken? Of zijn ze daar niet bij betrokken geweest? Nou, ze zijn in die zin niet betrokken geweest bij het idee letterlijk. Ik ben natuurlijk daar afgestudeerd. En de professor wie ik afgestudeerd word, die wordt ook wel de warmtepompprofessor van de TU Delft genoemd. Okay. Dus die heeft ons daar zeker alles indirect of direct met kennis ondersteund. En we hebben dus nu onze testopstelling in de Green Village. En dat is ook heel, heel dicht gelieerd aan de TU Delft. Dat is een proefopstelling op de campus van de TU, begrijp ik, hè, Delft? Ja, ja. Ja. En daar kun je alle experimenten doen die je nodig hebt eigenlijk. Ja. Ja. En je noemde je mede-founder, mede-oprichter Sander Wapperom. Ja. Daar doe je het samen mee. Ja, klopt. En dan heb je ook nog het bedrijf. Maar dat is nog niet zo dat je iets aan de consument kan leveren, hè? Nee, op dit moment nog niet. Dat hopen we dat we dat volgend jaar kunnen doen. Maar we zijn nu nog bezig met de laatste technische ontwikkeling. Ja, zomaar uit het niets beginnen. Spannend? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, we hebben wel het eerste jaar of driekwart jaar hebben we het part-time gedaan. Omdat we natuurlijk ook echt niks hadden. We kwamen uit zo'n studie. We hadden geen spaargeld om erin te stoppen. Dus we hebben 3 dagen werkten we dan voor een baas, om maar zo te zeggen. En 3 dagen aan ons eigen bedrijf. Ja, om het bedrijf kapitaal te verschaffen ook. Ja, ja, en om ons eigen eten en onderdak te betalen. Ja, ook dat nog. Maar wat er overblijft, dat gaat gelijk het bedrijf in, neem ik aan. Dus, ja, zeker. Ja, wel spannend om dat zo te doen, denk ik. Met niks beginnen en dan toch iets moois neerzetten. Want je hebt wel iets moois neergezet op dit moment. Je hebt zelfs een prijs ermee gewonnen. Ja, ja, dat is heel leuk. Dat is een hele fijne erkenning. Vooral omdat van zo'n gerenommeerde partij als de ASN-bank te krijgen is dat zeker het jurycommentaar was ook heel lovend. Dus dat is heel fijn om te horen dat zij vinden dat je goed bezig bent. Nou ja, het sterkt jezelf ook in het idee dat je daarmee door moet gaan. Ja, zeker, ja, zeker. Ja. Ooit begonnen als een soort Willy Wortel, het klein jongetje? Ja, ik ben wel vroeger altijd wel veel bezig geweest met dingen uit elkaar halen en proberen weer in elkaar te zetten. Maar niet zozeer op dit gebied. Meer fietsen, brommers, auto's. Ja, ja. Nou ja, dat was toen de interesse, denk ik. Ja, ja. Nu is de interesse wat verlegd naar de warmte. Het ging vaker kapot dan dat het goed ging, maar het heeft wel het interesse. Maar je hebt er wel veel van geleerd. Zeker, zeker. Dat, zeker. En nu een bedrijf gestart met je collega dan om dat allemaal te organiseren. Ja. Waar zit je over 5 jaar? Over 5 jaar hoop ik dat we marktleider of een van de marktleiders in duurzame warmte zijn. Dus dat het niet alleen bij dit systeem, bij de heatcycle blijft, maar dat wij naar meerdere systemen toe gaan en dat we de warmtransitie zowel kunnen versnellen als een beetje betaalbaar kunnen houden. Want dat is de enige manier waarop het echt gerealiseerd kan worden, denk ik. En alles om de aarde groene warmte te geven en niet alles van kolen gestookt bijvoorbeeld. Zeker. Ook dat. Ook dat. Als mensen meer willen weten, kunnen ze een website raadplegen met De Warmte? Ja, dan kunnen de mensen naar dewarmte.nl aan elkaar. En daar staat veel meer informatie over het systeem en over ons ook. Dank voor het gesprek. Auke de Vries, bedankt voor alles wat je verteld hebt. En heel veel succes met het vervolg. Want het zal nog wel wat probleempjes opleveren. Maar je hebt alle goede hoop dat het allemaal goed komt. Zeker. Jullie bedankt. Dank. Thank you. first time in my life, my eyes can see. I see the wind, oh, I see the trees. Everything is clear in my heart. I see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in our world. Oh, my love, for the first time in my life, my mind is wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my mind can feel. I feel sorrow, oh, I feel dreams. Everything is clear in my heart. I feel life, oh, I feel love. Everything is clear in our world. Dit is De Late Avond. You are so beautiful. Joe Cocker en You Are So Beautiful. En daarvoor uit 1971 John Lennon en Oh My Love. En dat was De Late Avond van dinsdag 2 februari. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Neil Young heeft het laatste woord. Fijne nacht. fascinated with his own plan. Turn you loose, your mama too. There wasn't a thing that you could do. I got faith in you. It's a razor love that cuts clean through. Oh. I got faith in you. It's a razor love that cuts clean through. You really made things you say.